الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مبارک منظر کو دیکھتے ہوئے آئیے مدنی چل کے ناظرین مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش سلسلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت, بڑا ہی پیارا ماڈل بھی مسجد نبوی شریف کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سلسلے میں دیکھتے بھی رہیں گے, یاد مدینہ بھی تازہ کرتے رہیں گے اور مقابلے کو بھی انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہیں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میری گزارش ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ڈائری کوئی قلم رکھ لیں تاکہ آپ یہ سوالات اور جوابات لکھتے چلے جائیں. سلسلہ تو ختم ہوگا مگر بہت سارا علم دین آپ کے پاس جمع ہوتا رہے گا. مجھے بہت ساری اس طرح کی میسیجز اور کالز اور پیغامات بھی آتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سوالات لکھ لیے ہیں, ہم نے پورا سلسلہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے سلسلے کے شروع میں بھی اعلان کیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہم انشاءاللہ یہ اعلان کریں گے کہ سب سے زیادہ سوال و جواب کس نے لکھے اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنے منچ پر باب المدینہ بلائیں, اگر اسلامی بہن ہوئی تو ان کے کسی محرم کو بلائیں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ خصوصی انعام پیش کیا جائے گا. وقت ہوا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں آج کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم قرآن دازی کریں گے کہ جو پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی چل کے ناظرین نے دیا تو اب اعلان کرنے کی باری ہے. سوال یہ تھا کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے مختلف اشیاء پر تحریر شدہ قرآن کریم کی متفرق صورتوں اور آیتوں کو ایک مجموعہ کی شکل میں جمع کیا. جواب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بہت ساروں نے دیا, چند کے نام, حسن نیاز اتاری مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد الغنی زمزم نگر حیدرآباد, نعیم عباس جہلم, جوہر علی اتاری ٹانک خیبر پختونخوا, بنت غلام سرور باب المدینہ کراچی, نور حسین جھنگ, بنت عباس اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور, عریش اتاری کوہی والا مدینہ الاولیاء ملتان, بنت اکبر اتاریہ پشاور, جنید اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت غلام مرتضی مرکز الاولیاء لاہور, محمد فاروق اتاری سانگھڑ, بنت الیاس اتاریہ باب المدینہ کراچی, عاصم مرکز الاولیاء لاہور, جیلان رضا حویلیہ کینٹ, بنت لیاقت ٹبا سلطان پور, شعیب اتاری سلام والی گلزار طیبہ سرگودا, بنت رمضان بھکر نئی مصطفیٰ ساہیوال, ام حسان باب المدینہ, یاسر احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد. اور بھی کئی نام ہیں, اسکرین پر آپ وہ نام بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے امید ہے. اب دیکھتے ہیں کس کا انعام آج متبرک تحفہ کس تک پہنچنا ہے. جی بنت غلام مرتضی مرکز الاولیاء لاہور, آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم تک اپنا یہ ایڈریس بھیج دیجئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یہ تحفہ بھجوائیں گے. اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین آج کے سوال کا. جو مدنی چل کے ناظرین سے سوال ہونا ہے آئیے وہ سوال غور سے سن لیجئے اور سلسلہ ختم ہونے سے پہلے جو اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. وہ کون سے صحابی ہیں جو اپنی اونٹنی کو ایک جگہ چکر لگوا رہے تھے, لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس حکمت کو نہیں جانتا مگر اس جگہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں. ہائے ہائے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ کون سے صحابی ہیں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کے شمارے میں تلاش کر لیجیے اور جلدی جلدی ہمیں جواب پیش کر دیجیے. اب وقت ہوا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا. آج بہت خوبصورت علاقے سے ہماری ایک ٹیم تو آئی ہے, پاکستان کا سر سبز و شاداب علاقہ ایبٹ آباد, جس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہماری ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں رحمت آباد کہا جاتا ہے. اللہ وہاں کے رہنے والوں پر مزید رحمتوں کی بارش برسائے. اور باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی مشہور شہر میرپور خاص. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں, انشاءاللہ ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور انشاءاللہ دونوں ٹیموں کی یوں سمجھیے کہ ہم معلومات بھی حاصل کریں گے, ان ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور ان کے شہروں کے بارے میں بھی جانیں گے ماشاءاللہ. ایک طرف میرپور خاص کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں. میرپور خاص والوں سے گزارش کریں گے, اپنا تعارف کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہوگا. جی محمد عابد اختاری بن عبد الغنی قریشی میرپور خاص, شعبہ مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص ڈویژن. جی وقار اختاری ابن امیر علی شعبہ جامعۃ المدینہ میرپور خاص. جناب مدینہ محمد فیروز رضا اختاری شعبہ خطیب و ایمان. خطیب و امام, جی خطیب و امام بھی ہیں, ڈاکٹر مجلس سے بھی اسلامی بھائی ہیں. ان کا تعارف ہم نے لیا, آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے میرپور خاص باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی پیارا اور مشہور شہر میرپور خاص کے بارے میں کچھ مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں اور وہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ضلع میرپور خاص پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک بڑا ضلع ہے, اس کی آبادی 1,569,030 ہے. میرپور خاص صوبہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے. یہ شہر ریل اور روڈ کے ذریعے حیدرآباد اور ملک بھر سے ملا ہوا ہے. میرپور خاص کے ارد گرد آم کے باغات ہیں جہاں سینکڑوں قسم کے بہترین آم پیدا ہوتے ہیں. میرپور خاص میں آموں کی سالانہ نمائش میں تقریباً 183 اقسام کے آم ہوتے ہیں جن میں سندھڑی آم سر فہرست ہے. ضلع میرپور خاص کی زرخیز زمین میں آم کے علاوہ گندم پیاز گنے کپاس مکئی کی پیداوار کی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین نقشبندی کابینہ میرپور خاص میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بخوبی جاری و ساری ہے. مدرسۃ المدینہ للبنین و للبنات کی تعداد 14, جامعۃ المدینہ للبنین و للبنات کی تعداد 9, مدنی مرکز کی تعداد 8, مکتبۃ المدینہ کی تعداد 2, درس فیضان سنت کی تعداد 255, مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد 98, تعویذات اطاریہ کے بستے 10, ہفتہ وار اجتماع کی تعداد 7 ہے. اہلیان میرپور خاص ایک بار ضرور مدنی مرکز فیضان مدینہ العطار ٹاؤن میرپور خاص میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے شہر کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے حاصل کی. رحمت آباد ایبٹ آباد بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے یہ پاکستان کا. پہلے تینوں اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی حاصل کریں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ مدنی گلدستہ بھی دیکھیں گے. جی محمد رضوان ہاشمی اتاری مدرس مدرسۃ المدینہ چمبہ حویلیا کینٹ رحمت آباد, اسٹوڈنٹ بی ٹیک آنر سول انجینئرنگ پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد. ماشاء اللہ مدرس بھی ہیں اور تعلیمی معاملے میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں. جی ذرا زور سے کہیں گے, آواز تھوڑی نکالیں. شبیر احمد قادری اتاری کچھ عرصہ شعبہ مالیات سے مسلک رہے ہیں آج کل. آپ رحمت آباد میں تو نہیں بیٹھے نا اس وقت, ایسا لگ رہا ہے بہت دور سے آواز آ رہی ہے, ذرا آواز نکالیں. شبیر احمد قادری اتاری جی رحمت آباد. جی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجلس مالیات. جی مجلس مالیات. ٹھیک ہے تھوڑی سی اپنی سیٹ بھی آگے کر لیں تاکہ آپ مائک کے اور قریب ہو جائیں. جی دوسرے اسلامی بھائی نعمان احمد اتاری ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ایم ایس کر رہا ہوں آئی ٹی میں. چلیں جناب آئی ٹی میں ایم ایس کر رہے ہیں, یونیورسٹیز کالجز کے طلباء بھی ہمارے پاس آتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں اور درس نظامی کرنے والے طلباء بھی آتے ہیں, خطیب و امام بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں. آج دیکھنا ہے میرپور خاص والوں نے اپنی ٹیم کس تیاری کے ساتھ بھیجی ہے اور رحمت آباد ایبٹ آباد اتنا دور سے آنے والے آج مقابلے میں آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. رحمت آباد ایبٹ آباد کے بارے میں مدنی گلدستہ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ضلع ایبٹ آباد پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے. یہ ضلع 1969 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے. ایبٹ آباد میں کئی مشہور اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں. ایبٹ آباد اپنے پرفضا مقامات کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. مشہور کراکرم ہائی وے ایبٹ آباد ضلع کے مقام ہری پور سے شروع ہوتی ہے. سرسبز مقامات سے گھرے ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر سمیت اس علاقے کو بھی قرآن سنت کی تعلیمات سے آراستہ کرنے اور نیکی کی دعوت کی دھویں مچانے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مختلف مدنی کام جاری ہیں. الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ کثیر عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے اور اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو بھی قرآن سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ سب مسلمان اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے. جی مدنی چل کے ناظرین ایبٹ آباد رحمت آباد کے بارے میں بھی آپ نے سنا, دونوں ٹیمز کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی ہو چکا ہے. وقت ہوا ہے سلسلے کو آگے بڑھانے کا, آئیے دیکھتے ہیں آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے عشق کے بول، مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات، سفر ہے مگر اکیلے، اور یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ یہ آخری سیگمنٹ بزر راؤنڈ پر ہوگا، اور بعض اوقات یہی ڈیسائیڈر بنتا ہے، یہی فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ کن مرحلے تک آج کا مقابلہ پہنچے گا یا پہلے ہی کچھ فیصلہ ہو جائے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم آپ سے بھی آپ کی رائے چاہتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں رائے دیجئے کہ آج میرپور خاص والے آگے جائیں گے اس مقابلے میں یا رحمت آباد ایبٹ آباد والے. رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اسکرین پر میسج کے نمبر بھی دیکھ رہے ہیں آپ. آپ فیس بک جو مدنی چینل لائیو پیج ہے اس پیج پر جا کر لائیو ہمارا سلسلہ جہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، کالز بھی کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی یہ مدری چینل کا سلسلہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اپنی رائے ضرور دیجئے، دیکھتے ہیں آپ کی رائے درست ہوتی ہے یا یہ آپ کی رائے کو پلٹ کر دکھاتے ہیں. پچھلا مدری مقابلہ، ذہنی آزمائش کا جو لاسٹ مقابلہ ہوا تھا، کس ٹیم کے ساتھ ہوا تھا، کس ٹیم کا اور کون سی ٹیم آگے بڑھی تھی، کچھ اس کا ریکیپ، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. کتنی دیر کا تھوڑا اسکرین کو آگے کر دو، اگر دو منٹ ہے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو. سلسلہ ذہنی آزمائش لیے حاضر ہیں. آج ذہنی آزمائش سیزن 8 کا نواں مقابلہ ہے. آج کی ہماری جو دو ٹیمیں، بابل مدینہ کراچی مدنی، گلزار طیبہ سرگودا مدنی، نماز قصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قصر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نمازیں چار فرض کی گئی ہیں ان کو دو ادا کرنا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کسی کو خطبے کے وقت چھینک آئی تو سننے والا کیا کرے؟ خطبے کے وقت اگر چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. کہو اس کا گل کہے کیا بنی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرا قد تو نادرے دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، کہ چمن میں سروے چمان ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تین قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی. جواب درست دے دیا ہے. 12 نمبر بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور. اسی کا نام پریشر ہے، سب مل کے بتائیں. پاک پتن. ففٹی ون نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، اور گلزار طیبہ والے 45 نمبر پر رہے. باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے آج یہ مقابلہ جیت لیا ہے. جی مدنی چل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی کی ٹیم آگے بڑھی تھی پری کوارٹر فائنل میں. اب باب المدینہ کا مقابلہ کس سے ہوگا یہ آج طے ہوگا، یا تو میرپور خاص یا تو رحمت آباد ایبٹ آباد. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات ہونے ہیں، ہر سوال پر دو نمبر ملیں گے، 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. ضرور مشورہ کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر کیجئے، غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. پہلا سوال کریں گے میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں سے. سوال یہ ہے، مرد کے لیے گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننے کا کیا حکم ہے؟ شرعی حکم سن لیجئے. آج بہت سارے مرد جو حضرات بریسلٹس پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، سونے کی چین پہنتے ہیں، مرد کیسے زیورات پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا؟ جی مرد کے لیے سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا حرام ہے، اور میٹل یا کسی اور دھات کی ہو تو پھر اس کا پہننا ناجائز ہے. جی جناب، گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ یہ پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اور دیگر دھاتوں یعنی دیگر میٹلز کی بھی جو چیزیں ہیں یہ پہننا ناجائز ہیں. امید ہے کہ یہ اب آج وہ اسلامی بھائی جو بہت سارے زیورات، پتہ نہیں عجیب معاملہ آ گیا ہے، زیورات عورتوں کا کام تھا مگر آج گلا ایک ہے، چینیں بہت ساری ہیں، کلائیاں دو ہیں، بریسلٹس بہت ساری ہیں، انگلیاں 10 ہیں، انگوٹھیاں بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ بڑی عجیب بات بتاؤں مدنی چل کے ناظرین، اب تو وہاں وہاں زیور پہنا جا رہا ہے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. مرد ایسی ایسی جگہوں پر زیور لگا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیجئے، حرام اور ناجائز کام سے بچیے، انشاءاللہ مردوں کو جنت میں سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور ان زیورات کی برکتیں لوٹیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے، میرپور خاص والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، ہر صحیح جواب پر ذکر اللہ کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ رحمت آباد، ایبٹ آباد، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین کوئی ڈالے اور لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے چلنا، وہ کیسا طریقہ ہے؟ گلی میں بریسلیٹ یا سونے کی چین ڈالنا احمقوں فاسقوں اور مغروروں کی چال ہے، اور بٹن کھول کر چلنا احمقوں فاسقوں اور مغروروں کی چال ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جب بھی جواب دیں تھوڑی بلند آواز سے دیں تاکہ آپ کا جذبہ بھی نظر آئے اور ہمارے مدنی چل کے ناظرین بھی آپ کے جواب کو صحیح سمجھ سکیں. گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے چلنا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں کی باری ہے، کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی سے قائم رہتا ہے، حالانکہ روح بدن سے جدا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بدن پر جو کچھ گزرتی ہے وہ اس سے روح ضرور متاثر ہوتی ہے. عذاب اور ثواب کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے روح اس سے متاثر ہوتی ہے، جس طرح حیات زندگی کے اندر ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد. میرے بہت ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور یہ شاید بہت سارے مدنی چل کے ناظرین کو آج اس کا جواب پتا چلے گا کہ کیا مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن سے رہتا ہے یا نہیں. جواب یہ ہے، فیضان فرض علوم میں یہ اس کا جواب موجود ہے کہ جی ہاں، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے، موت کے وقت مرنے والے کو کیا نظر آتا ہے؟ موت کے وقت مرنے والے کو تحدِ نگاہ فرشتے نظر آتے ہیں، نیک انسان کو رحمت کے فرشتے اور کافر کو عذاب کے فرشتے. اللہ اللہ اللہ، موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے دائیں بائیں اسے رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں. رب کریم سے آج کے سلسلے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان اور عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہمیں نبی پاک کے جلوے بھی نصیب ہوں اور رحمت کے فرشتے نظر آئیں. جواب درست دے دیا ہے. مردوں کو ریشمی امامہ پہننا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے ریشمی امامہ پہننا بھی حرام ہے، نہیں پہن سکتے. وجہ اس کی بتائیں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ریشم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ریشم نہ پہنو، ریشم نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریشم نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ہمارے رحمت آباد، ایبٹ آباد والوں سے، نماز میں زمین سے امامہ اٹھا کر سر پر رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کسی کا سجدے میں گئے امامہ ہی زمین پر تشریف لے آیا، تب امامے کو اٹھا کر سر پہ رکھنا کیسا؟ اگر بغیر تکرار کے ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر ایک ہاتھ سے اور بغیر تکرار کے ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب تینوں سوال دونوں ٹیموں نے درست دے دیے ہیں. چوتھا سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے، بڑے جانور میں کتنے عقیقے ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں 7 عقیقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قربانی کے احکام وہی عقیقے کے احکام ہیں. تو باقی دونوں کو تو گھر بھیج دیتے ہیں، پھر سارے جواب آپ نے دینے، ادھر سے انہوں نے دینے، تو پھر ایک ایک سے ہی کر لیتے ہیں مقابلہ. جواب بہرحال انہوں نے درست دے دیا ہے. جی رحمت آباد، ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. بڑے جی سوال یہ ہے کہ شادی کے جانور میں بعض لوگ دولہا اور دیگر افراد کے عقیقے کی نیت کر لیتے ہیں، کیا اس طرح عقیقہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی مانے شری نہ ہو اور جانور عقیقے کی شرائط پر، قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. اگر جانور قربانی کے شرائط کے مطابق ہو اور کوئی مانع شرعی یعنی شرعی ممانعت نہ ہو تو عقیقہ ہو جائے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یتیموں کی کفالت کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں، صحابی رسول نے یہ روایت نقل کی کہ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم یا کسی دوسرے کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر انگلی سے اشارہ فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم یا کسی دوسرے کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ فرمانے کے بعد حضرت سفیان بن عیینہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کیا، آقا یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جن کے گھروں میں یتیم ہوں، جس خاندان میں یتیم ہوں، ان کے ساتھ شفقت کا ماحول کرنا چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان غریبوں پر ظلم کرتے ہیں. یاد رکھیے، ہمارا اسلام یتیموں پر خوب شفقت کا درس ہمیں دیتا ہے. لاوارث بچوں کی تربیت اور ان کے بڑے ہونے تک ان پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بیوٹیفل کوسچن اینڈ ویری بیوٹیفل آنسر، بہت شاندار سوال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بچے یعنی لاوارث بچے کو پالا اور یہاں تک کہ اس بچے نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ عز و جل اس سے حساب نہ لے گا. اللہ اللہ اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، جو کسی چھوٹے لاوارث بچے کو پالے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، اللہ عز و جل اس شخص سے حساب نہ لے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بڑا عجیب مقابلہ ہے آج، پانچوں سوال سارے صحیح جواب، مگر کمال یہ ہے کہ میرپور خاص کی طرف سے بھی ایک ہی اسلامی بھائی مشورہ ضرور کرتے ہیں مگر اسپوکس مین ایک ہی بنایا ہے، جواب وہی دے رہے ہیں. اور یہی حال رحمت آباد احمد آباد کا ہے، باقی دو نے کفل مدینہ لگایا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں. پانچ پانچ سوال تو ان کے ہو گئے ہیں، آپ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. چلے دیکھتے ہیں یہاں کون جواب دیتا ہے اور ان سے کیا سوال کیا جاتا ہے. مدنی چل کے ناظرین، آپ سے بھی سوال کر لیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میسجز کرنا شروع کر دیے ہوں گے. حاضرین کا سوال دیں گے جناب. حاضرین سے سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلائے ہارون علیہ السلام ہیں؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلائے ہارون علیہ السلام ہیں؟ جی دیکھیں جواب درست آتا ہے یا مدنی قافلے کا مسافر آتا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت دن ہو گئے لگتا ہے آپ نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، تو اب جلدی سے سفر کی نیت کر لیں. حضرت عمر نہیں ہیں جی. اور کوئی جواب دیں گے بھائی یہاں تو؟ جی مدنی منع جواب دینا چاہ رہے ہیں یا ابو کے ساتھ لگتا ہے مدنی قافلے میں جائیں گے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. جواب بالکل غلط ہے، تھوڑا سا لگتا ہے مشکل ہو گیا. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بمنزلائے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. چلیں ایک اور آسان سوال کر لیتا ہوں، جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ شعر بھی سنیں گے اس پر تو انشاءاللہ. چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے. جنت کی کیاری، اللہ اللہ. دیکھیں جواب درست آتا ہے یا تحفہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر ممبر مبارک تک. سبحان اللہ، پیارے آقا کے ممبر اور حجرہ منورہ کے درمیان جو جگہ ہے، حدیث پاک میں اسے جنت کی کیاری، آج لوگ اسے ریاض الجنہ کے نام سے پکارتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تحفے میں کیا دے رہے ہیں ان کو؟ ان کو انشاءاللہ عزوجل غیبت کی تباہ کاریاں اور انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا انشاءاللہ سبحان اللہ دو دو تحفے لے کر جا رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو جنت کی کیاری دیکھنا بھی نصیب فرمائے. اعلی حضرت کا شعر سنتے ہیں. اس طرف روزے کا نور سنت ممبر کی بہار سے طرف روزے کا نور سنت ممبر کی بہار بیچ میں جلت کی پیاری پیاری پیاری واہوا بیچ میں جلت کی پیاری پیاری پیاری سبحان اللہ. اب چلیں گے چھٹے سوال کی طرف اور وہ سوال ہوگا میرپور خاص والوں سے. نس کا انجیکشن لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں وضو ٹوٹ جائے گا. تو وجہ بھی تو بتائیں کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں جب نس میں انجیکشن لگتی ہے تو خون بہنے کے مقدار میں نکل جاتا ہے, کھینچ لیتے ہیں اس کو. نس کا جب انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے, لہذا وضو ٹوٹ جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. آخر کار میرپور خاص کے دوسرے اسلامی بھائی کی آواز بھی ہم نے سن لی ہے. اب رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے بھی خون بہ کر نلکی وغیرہ کے اوپر چڑھ جاتا ہے, اس طرح خون بہنے کی مقدار میں نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوال ہے میرپور خاص والوں سے اور وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے اس کے لیے حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان 40 دن با جماعت نماز ادا کرے اور اس کی تکبیر اولا یعنی پہلی رکعت فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کے لیے دو براعتیں لکھ دیتا ہے, ایک جہنم سے براعت اور دوسری منافقت سے براعت. اللہ جو شخص 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو اللہ عز و جل اس کے لیے دو براعتیں لکھ دیتا ہے, ایک منافقت سے براعت دوسری دوزخ کی آگ سے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب کتنی پیاری فضیلت ہے 40 دن تک با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. رحمت آباد ایبٹ آباد والے با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے کتنے درجے افضل ہے؟ 27 گنا افضل ہے. آپ نے کہا 27 گنا افضل ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلاۃ الجماعتی تفضلو صلاۃ الفضی بی 27 درجہ. با جماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. آٹھواں سوال امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اخلاص کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ اس بات کو ناپسند رکھے کہ لوگ اس بات پر اس کی تعریف کریں. اخلاص اسے کہتے ہیں کہ تیرا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, نہ لوگوں کی تعریف و توصیف کی تجھے خواہش ہو, نہ ہی مذمت اور برائی کی پرواہ ہو. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آٹھواں سوال رحمت آباد ایبٹ آباد سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توکل کی کیا تعریف فرمائی؟ ڈیفینیشن آف توکل ارشاد فرمائیں. اللہ ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. تعریف سن لیجئے اور عمل کی نیت بھی کر لیجئے. امام غزالی رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں توکل اس چیز کا نام ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو لکھا ہے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. توکل یہ ہے کہ اس بات پر تیرا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی جو کچھ تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں تجھے مل کر رہے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. آٹھ آٹھ سوال, کوئی غلطی نہیں ہے, تیاری آپ کے سامنے ہے. اب وہ دو سوال ہوں گے جس میں تین آپشن دیے جائیں گے. سوال ہے میر پور خاص والوں سے, امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے, 31, 41 یا تقریباً 30 واجبات؟ تقریباً 30. آپ نے کہا تقریباً 30. اعلیٰ کے ایک اس کا آپشن 31 یعنی 31 کا بھی تھا, مگر آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. نواں سوال ہے رحمت آباد احمد آباد, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا, 7 ہڈیوں پر, 8 ہڈیوں پر یا 6 ہڈیوں پر؟ سات ہڈیوں پر. سات ہڈیوں پر, آٹھ ہڈیوں پر یا 6 ہڈیوں پر؟ اگر آپ کہتے آٹھ ہڈیوں پر تو آپ کا جواب غلط ہوتا. آپ نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. نو سوال, کوئی غلطی نہیں ہے. دسواں سوال ہوگا میرپور خاص والوں سے, ان مواقع مثلاً جمعہ, عید الفطر, بقرہ عید, عید اور عرفہ کے دن یعنی نو ذوالحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپشن تین ہے, مستحب, نفل یا سنت؟ سنت. آپ نے کہا سنت اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. یہاں شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تین آپشن ہیں, ریاکاری, ریا یا سورج کی عبادت یا بدگمانی. شرک اصغر کس کو کہا گیا؟ ریاکاری. آپ نے کہا ریاکاری, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بہت ٹائم بعد ایسا موقع آیا ہے کہ 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. یوسف بھائی کچھ مہمان لے کر ہمارے سلسلے میں آئے ہیں, کون آئے ہیں یوسف بھائی؟ دعوت اسلامی کا سمجھے کہ یہ ایک بہت خوبصورتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ. اور آج ان کے درمیان ہمارا مدنی حلقہ ہر منگل کے دن ہوا کرتا ہے. ارے واہ. تو ان کو ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ مدنی حلقے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا وزٹ بھی کریں گے. ماشاءاللہ. کچھ شعبہ جات کا بھی وزٹ کروایا. ماشاءاللہ. اور بڑے خوبصورت اور اچھے تاثرات لے کر آپ کے سلسلے میں بھی. ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو. دعوت اسلامی سب کی ہے اور آپ تاجران اسلامی بھائی مزید قریب آئیں گے. دیکھیں دین اسلام کو پھیلانے میں بھی تاجران کا بڑا کردار رہا. ہمارے صحابہ کرام میں کئی بڑے بڑے بزنس مین رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے کے ون آف دا ریچسٹ بزنس مین رہے. پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کا کردار بھی اسلام میں ایک سنہرے حروف میں لکھا جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر بات کریں ہم, جن کے پیروکار ہیں, حنفی ہیں, امام اعظم کا بہت بڑا بزنس تھا مگر انہوں نے کس طرح دین کی خدمت کی, علم دین بھی حاصل کیا. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اب ان سے بھی کوئی سوال نہ ہو جائے صبح. بالکل ہونا چاہیے. تحفہ دیں گے ان کو؟ بالکل دیں گے. چلیں جناب تحفہ بھی دیں گے آپ کو. دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کچھ ذہنی آزمائش کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ شب برات کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتی ہے؟ ذرا غور سے جواب دیجئے گا. شب برات کون سی اسلامی تاریخ کو ہوتی ہے؟ جی کون جواب دیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. چلیں جناب ڈاکٹر صاحب نام بھی بتائیں گے. نام بھی بتائیں گے. ڈاکٹر محمد ادریس. ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں. ماشاء اللہ بہت مرحبا کہتے ہیں آپ کو. یہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات. تھوڑا سا ٹرکی کوشچن ہے. جب شب برات ہوتی ہے وہ شعبان کی کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 14. آپ نے خود کہا رات, تو مغرب کے بعد تو تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے نا اسلام میں. تو اب کون سی ہو گئی؟ 15. جی شب برات. یقیناً آپ کا جواب درست تھا. تھوڑا سا اس کو ٹرکی کیا کہ 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے مگر وہ پڑتی 15 شعبان ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. ارے واہ. ماہنامہ فیضان مدینہ. ارے واہ. اور مقدس پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کو مبارک ہو. ایک اور سوال کر لیتے ہیں ہمارے تاجران اسلامی بھائیوں سے بھی. ڈاکٹر صاحب نے تو تحفہ لے لیا ہے, چلیں آپ سے بھی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا سوال ہے لیکن ذرا غور سے جواب دینا ہے. قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ نزول قرآن کا مہینہ کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام اسود نگریا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوسف بھائی کی دعوت پہ بہت بہت اچھا لگا. آپ آئے مرحبا کہتے ہیں آپ کو. نزول قرآن کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان شریف. ماہ رمضان. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب انہیں بھی مبارک تحائف دیے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ. سبحان اللہ. مانامہ فیضان مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ. ارے واہ. اور غلاف کعبہ کے مقدس. سبحان اللہ. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں آپ فیضان مدینہ تشریف لاتے رہیں گے. مدنی مرکز آپ کا ہے, مقابلے میں بھی شامل رہیے, ہو سکتا ہے پھر آپ سے کوئی سوال کر لیا جائے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی جناب, میرپور خاص کے 20 نمبر ہیں, ایبٹ آباد کے بھی 20 نمبر ہیں. کسی نے غلطی نہیں کی ہے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ اب سلسلے میں شامل کریں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بہت خوبصورت اشعار اس میں سننے کو ملتے ہیں. شعر کا پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے, مشورہ کرنے کی اجازت ہے مگر 25 سیکنڈ کے اندر. پہلا شعر میرپور خاص والے بتائیں گے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن. بائیں رستے نہ جا مسافر سن. بائیں رستے نہ جا مسافر سن. مال ہے راہ مار پھرتے. مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جاگ سنسان بن ہے رات آئی. گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نا بلد. اے خضر لے خبر میری, اے ماہ لے خبر. اے خضر لے خبر میری, اے ماہ لے خبر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پہنچے پہنچنے والے تو منزل بغیر شہا. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں کی باری ہے. آب آمد وہ کہیں اور میں تیمم برخاست. مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا. مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی. رکھ کے سر دہلیز پہ سرکار کی مر جائیں. رکھ کے سر دہلیز کے رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اگر یہ شعر طرز میں سنا دیں کاش ہمیں یہ موقع مل جائے. کیا بات ہے. اے خوشا تقدیر سے کر ہم کو منظوری ملی. اے خوشا تقدیر سے کر ہم کو منظوری ملی. رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں. روزے محشر شاف آئے محشر نظر جب آئیں. آئے ہائے روزے محشر شاف آئے محشر نظر جب آئیں گے. جواب درست دے دیا ہے. تھوڑا سا میں مشکل کرنے جا رہا ہوں آپ کا یہ شعر. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. پہلا مصرع سنانا ہے آپ نے. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں شعر سنا دے یہ والا. دیکھتے ہیں کیا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو یاد ہے. یہ دوسرا مصرع ہے یاد رہے آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے غموں کی للہ تم دعا دے دو. دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو. بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سے بھی دوسرا مصرع پوچھا جائے گا. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں, مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. پہلی بار رحمت آباد ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی دو نمبر سے آگے بڑھے ہیں, مگر ابھی مقابلے میں بہت کچھ باقی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, مگر اس سے پہلے باری ہے یہاں کسی سے شعر سننے کی. کون سنائیں گے شعر؟ چلے جناب شعر آپ نے سنانا ہے. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. ترس میں بھی سنا دی حضرت. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی دو دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, اور ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلے سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی تھی, اب دوسرے سیگمنٹ میں ایک غلطی ہو گئی ہے میرپور خاص والوں سے. 28 نمبر میرپور خاص, ایبٹ آباد رحمت آباد کے 30 نمبر ہیں. اب چلیں گے مدنی گلدستے کی طرف. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے مدنی گلدستہ, اور ہمارے دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ دیکھیں گے. ہم میں تاجران سے بھی کہوں گا اب آپ کا بھی آئی کیو لیول ذرا چیک کرتے ہیں. اسی مدنی گلدستے سے آپ سے سوال ہوگا, دیکھتے ہیں آپ میں سے بھی کون جواب دیتا ہے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. جی چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا اظہار کرے, دعوی نبوت کرے, تو منکرین کو جواب دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے, جو عادتاً ہوتا نہیں ہے, جو عقل میں آتا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کے کہنے پر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. تو عام طور پہ جو کام نہ ہو اور انسانی عقل کے اندر نہ آ سکے, وہ کسی نبی سے جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد وہ ظاہر کرتا ہے, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, نبوت کے دعوے سے پہلے اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں. الف را ہا الف صاد ارحاس. اور ایک ہوتی ہے کرامت. کرامت اس کام کو کہتے ہیں کہ جو کسی ولی سے صادر ہو, جو کسی ولی سے صادر ہو اور عام طور پر نہ ہوتی ہو, خلاف عادت ہو اور عقل کے اندر نہ آتی ہو. جیسے ہوا میں چلنا بعض بزرگوں کا, پانی پر چلنا, ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا. اور اگر اللہ کا ولی نہیں ہے, نیک بندہ ہے, ولایت کا مقام و مرتبہ حاصل نہ ہوا, تو اس کو معونت کہتے ہیں. معونت مدد, میم عین واو نون تا. معونت میم عین واو نون تا, یہ معونت کہلاتی ہے. یعنی اس سے کوئی ایسا کام ہوا کہ جو خلاف عادت ہے, عقل میں نہیں آتا. اور یہی کام اگر کسی کافر و فاسق و فاجر سے ہو رہا ہے, کسی کافر سے ہو رہا ہے یا فاسق و فاجر شخص سے ہو رہا ہے, تو اس کو استدراج کہتے ہیں. استدراج الف سین تا دال را الف جیم استدراج. جی کچھ اصطلاحات تھیں، شرعی اصطلاحات ہیں، اور یہ کون سا سلسلہ تھا جس میں اتنے پیارے اور اتنے اہم بیانات ہوتے ہیں؟ مدنی چل کے ناظرین، ہماری دعوت اسلامی نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں. فرض علوم کورس ہمارا مدنی مرکز میں کروایا گیا، اس کے بعد اس کی ویڈیو ریلیز کی گئی، اور الحمدللہ اب اس کا میموری کارڈ بھی دے دیا گیا ہے. بہت سارے بیانات ہیں، بہت ساری اہم معلومات ہیں، اور دارالفتا اہل سنت کی اپلیکیشن پر بھی، اگر ابھی تک آپ نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی، اسکرین پر اس ایپ کا آپ ایڈریس دیکھ سکتے ہیں. یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے، پلے اسٹور پر بھی موجود ہے. اسے فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کیجیے، بہت سارے علم دین کا خزانہ بھی اس میں مل جائے گا، اور پورا فرض علوم کورس بھی آپ اس پر بغیر کسی یوں سمجھیے رقم دیے سن سکیں گے، صرف آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. اب چلیں گے سوال کی طرف. پہلا سوال ہے میرپور خاص والوں سے، معجزے کی کیا تعریف بیان ہوئی، مثال کے ساتھ بتائیں. تین نمبر کا یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے، اس وقت کوئی خلاف عادت کام کرنا کہ جو عقل میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا. جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے اظہار کرے، تو منکرین کو جواب دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے جو عام طور پر یہ عادتاً نہیں ہوتا اور عقل میں نہیں آتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کے ٹکڑے کرنا، جواب درست دے دیا ہے. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے رحمت آباد، ایبٹ آباد والوں کی. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت سے مراد کسی بھی ولی اللہ سے خلاف عادت ایسا کام ہو کہ جو عام عقل میں نہ آئے، اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے ہوا پہ چلنا، پانی پر چلنا وغیرہ. جی، ولی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عام طور پر یہ عادتاً ہوتا نہیں ہے یا عقل میں نہیں آتا، اسے کرامت کہتے ہیں. جیسے ہوا پر چلنا، پانی پر چلنا وغیرہ. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے میرپور خاص والوں کی. ارحاس کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر دیکھا اور دیکھ کر یاد کر لیا. یہ ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں سنیں ضرور، مگر یاد بھی کرتے جائیں. جو خلاف عادت کام عقل میں نہ آئے اور وہ نبوت کے دعوے سے پہلے ہو، کسی نبی سے ظاہر ہو، تو اسے ارحاس کہتے ہیں. جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسا کام کریں جو عقل میں نہ آتا ہو، خلاف عادت ہو، اسے ارحاس کہا جاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پانچ کے پانچ نمبر بھی پور خاص نے حاصل کر لیے. باری رحمت آباد، ایبٹ آباد. معونت کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کسی نیک بندے سے کوئی خلاف عادت، خلاف عقل کوئی ایسی بات ظہور ہو یا اس کا اظہار ہو، اسے معونت کہا جاتا ہے. اگر کسی نیک بندے سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عام طور پر یہ عادتاً نہیں ہوتا یا عقل میں نہیں آتا، اسے معونت کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں نے پانچ پانچ نمبر حاصل کیے ہیں. اب دیکھیں یہاں حاضرین نے مدنی گلدستہ کیسے دیکھا ہے. چلے ذرا آپ تاجران کی طرف چلتے ہیں. جی، پہلے ایک سوال تاجر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، کہ یہ ایبٹ آباد کے ساتھ رحمت آباد کیوں لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ رحمت آباد کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی، پہلے یہ بتائیں ایبٹ آباد کیوں تھا، پھر ہم آپ کو رحمت آباد بتائیں گے. جب آپ کو وہ نہیں پتا تو یہ بھی مان لو، ٹھیک ہے نا جناب؟ اتنا پیارا نام ہے رحمت آباد. بیسیکلی امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا ذہن ہے کہ ہمارے شہروں کا، ہمارے مقامات کا نام کسی مبارک نام پر ہونا چاہیے. بعض نام ہمارے ایسے رکھ دیے گئے جس پہ کسی بعض اوقات، بہت ساری باتیں لائف میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دہرانا اچھا نہیں ہوتا، جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی بزرگ سے نسبت کر دی جائے تو رحمت آباد، اللہ اس برکت سے اس پورے شہر میں رحمتوں کی برسات برسائے تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے بہت سارے نام یوں مدنی ماحول کی برکت سے تبدیل ہوتے دیکھے. سیال کوٹ کی جگہ ضیاء کوٹ، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی وہاں ہیں تو ان کی نسبت سے ضیاء کوٹ. اسی طرح سردار آباد ہے، فیصل آباد کو سردار آباد ہم کہتے ہیں، مولانا سردار صاحب محدث اعظم پاکستان کا مزار وہاں ہے. مرکز الاولیاء لاہور کو مرکز الاولیاء ساتھ لگا دیتے ہیں، اولیاء کرام کہ یوں سمجھیے کہ اس کے ساتھ بہت خاص نسبت ہے، داتا حضور وہاں ہے. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. آپ سوال کا جواب دیجیے. آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بتائیے استدراج کسے کہتے ہیں؟ جی، السلام وعلیکم السلام. کسی فاسق و فاجر سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو عقل میں نہ آتی ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. جی جناب, میں شاید سمجھ رہا تھا کہ تاجران اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. اگر کسی کافر سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو عام طور پر یہ عادت نہیں ہوتا یا عقل میں نہیں آتا, اسے استدراج کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ذہنی آزمائش کا بہت خوبصورت تحفہ, دلچسپ معلومات. مدنی چینل کے ناظرین, اگر اب تک آپ نے بھی نہیں لیا تو جلدی کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے. 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ چاہیں تو پرنٹ بھی کر کے اس کے سوالات کے جوابات اپنے گھر میں بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے. امیر اہل سنت تحفے پر دی جاتی. جی ماشاء اللہ, امیر اہل سنت کی جو سیرت ہے نا, یقین کریں بعض اوقات وہ بات بتاتے ہیں جدھر توجہ ہی نہیں جاتی. اب جیسے ہمارے یوسف بھائی نے اعلان کیا کہ اسے مدنی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے, وہاں موجود ہے. امیر اہل سنت فرماتے یہ نہ کہیں, بلکہ یہ کہیں کہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائے, کیا پتہ موجود نہ ہو. یعنی اتنی احتیاط ہے ان کی سیرت کے اندر, کمال جملہ ہے کہ طلب فرمائے ہوگی تو دے دیں گے, موجود ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنی ساری ڈیمانڈ ہو سکتا ہے موجود نہ ہو. تو یہ ہمیں ماشاءاللہ, اللہ امیر علیہ السلام کو سلامت رکھے, ہماری تربیت بھی فرماتے رہتے ہیں. اب ایک سوال, میں نے پتہ کیا سوچا تھا, استدراج کا جواب انہوں نے تو دینا نہیں ہے تو حاضرین میں سے کوئی دے دے گا, تو انہوں نے ہی دے دیا. ان کے لیے میں نے آسان سوال سوچا تھا, چلے اب وہ آپ کے لیے ہو گیا. مفتی ہمارے حسان مدنی بھائی جو ہے ماشاء اللہ مفتی بھی ہیں, یہ ان کے سامنے مٹی کا پیالہ پڑا تھا اور کتاب بھی تھی. بتائیے کس ہاتھ پر مٹی کا پیالہ تھا اور کس ہاتھ پر کتاب تھی. کتنا غور سے دیکھا ہے ذرا, میں بھی تو دیکھوں. غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں بھیج دیں بھائی. جی محمد علی اسلام, سیدھے ہاتھ پر مٹی کا پیالہ تھا. سیدھے ہاتھ پر مٹی کا پیالہ تھا اور بائیں طرف وہ کتاب تھی. جی جناب, سیدھے ہاتھ پر مٹی کا پیالہ تھا, بائیں طرف کتاب تھی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ عموماً اسکرین پر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑا جج کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو شخص ہوتا ہے وہ بالکل ہم سے اپوزٹ ہوتا ہے. اب اس کا رائٹ ہینڈ کون سا والا ہے, اس کا لیفٹ ہینڈ کون سا والا ہے, اس کو تھوڑا مشکل ہے سمجھنا. مگر ماشاءاللہ مدنی منع نے لگتا ہے کافی غور سے دیکھا اور جواب درست دے دیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 33 نمبر ہیں میرپور خاص کے, 35 نمبر ہیں ایبٹ آباد کے, 2 نمبر سے ایبٹ آباد والے آگے ہیں. چلیں گے ہم چوتھے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے دلچسپ معلومات. دلچسپ معلومات کتاب تقسیم ہو رہی ہے اور اس کتاب سے ہی یہ خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے. اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے, چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے, کیونکہ کتاب ہی سے مقابلہ ہونے والا ہے. ایک اور کام کرتے ہیں, ایک اور کتاب ذرا ان تاجران کو بھی دے دیجئے, اگر ان میں سے بھی کسی نے ڈھونڈ لیا تو انہیں بھی انشاءاللہ 2-3 کتابیں تقسیم کر دیں. دیکھتے ہیں کون اس میں ان سے جلدی ڈھونڈ لیتا ہے. جی اب سوال کریں گے ہمارے میرپور خاص والے, 60 سیکنڈ میں جواب تلاش کرنا ہوگا رحمت آباد والوں کو, پھر رحمت آباد والے سوال کریں گے, میرپور خاص والوں کو جواب دینا ہوگا. اپنی کتابیں آپ اوپر رکھ دیں, جب میں کہوں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے پھر آپ نے کتاب اٹھانی ہے. 60 سیکنڈز میں آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے. جیسے ہی آپ جواب ڈھونڈ لیں آپ مدینہ کہیں گے اور اس کے بعد مجھے صفحہ نمبر بتائیں گے. جی آپ سوال کیجیے. مدینہ جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے اس میں کون جائے گا؟ جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اس وادی میں کون جائے گا؟ جواب دیجئے, وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر جناب ہم بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں. اللہ اللہ کتنا برا عذاب ہے یہ. میں تو پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. چلیں جناب تاجران میں سے بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے, دیکھتے ہیں جناب ایبٹ آباد رحمت آباد والے پہنچتے ہیں کہ نہیں. تلاش جاری ہے, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، بتائیے ذرا تاجران میں سے کون جواب دیں گے، کون پہنچا ہے، یہ سوال کس صفحہ نمبر پر ہے؟ غلط جواب دینے کی صورت میں یوسف بھائی ان کا بھی مدنی قافلہ ہونا چاہیے. جی ان کو میرا خیال ہے کہ 8 دن کے مدنی قافلہ. اچھا 8 دن کا ہونا چاہیے، پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا بھائی. چلیں ہے کوئی جواب دینے والے؟ جی صفحہ نمبر بتائیں گے. یہ صفحہ نمبر ہے 23. صفحہ نمبر 23. صرف 23. 23. صفحہ نمبر 23 پر کہاں ہے یہ سوال؟ کیا سوال ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے وہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ نہیں یہ سوال نہیں تھا، تھوڑا سا آپ مسٹیک کر گئے. یہاں پر 400 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس میں کون جائے گا؟ یہ پیج نمبر ہے 225 اور جواب ہے یہ وادی اس امت میں، اس قرآن کریم کے یہ وادی اس امت میں سے قرآن کریم کے ریاکار حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ریاکار، بیت اللہ کے ریاکار حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ریاکار کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ ہم سب کو اس وادی سے محفوظ فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے. جواب تو ان کا صحیح نہیں ہے، آدھا جواب صحیح ہے، پھر بھی ان کو تحفہ دے. چلے واہ بھائی واہ، تو مدنی قافلے کا یہ بھی تحفہ دے دینا بھائی، یہ بھی تو تحفہ ہی ہے نا. ہاں مدنی قافلہ تو یہ بھی تحفہ ہی ہے نا، انشاءاللہ 3 دن کے لیے، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کیا بات ہے مدینے کی. جی اب باری ہے ہمارے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کے سوال کرنے کی. کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے؟ کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے؟ جہاں بڑا جلدی ہی بیل بجاتی ہے. 125. جی پیج نمبر 125. یہ تو شاید 2 سیکنڈ میں جواب دیا ہے، اب تک کا فاسٹسٹ آنسر ہے. اگر یہ جواب درست ہے، دیکھنا یہ ہے 125. مجھے نکالنے میں دیر لگ رہی ہے، انہوں نے جواب دے دیا ہے، پوری کتاب یاد کر کے تو نہیں آئے کہیں. جی کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گمی ہوئی چیز مل جائے گی؟ جی ہاں، جب کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی وبین الضالتی. ضالتی کی جگہ اس گمشدہ چیز کا نام ذکر کرے، وہ مل جائے گی. امام نووی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو میں نے آزمایا ہے، گمی ہوئی چیز جلد مل جاتی ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے یاد رکھیں، تو 125 نمبر صفحہ یاد رکھ لیں اور کتاب حاصل کر لیں، اور اس کو ہو سکے تو اس کا پکچر کھینچ کر اپنے پاس رکھ لیں. موبائل میں بھی اب تو بڑا آسان دور آ گیا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو پڑھ لیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، میرپور خاص والے مقابلے میں واپس آ گئے ہیں، مقابلہ پھر برابر کر دیا ہے. اب باری ہے ان کی، سوال کیجئے. سوال ہے سجدہ صحف کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جی سجدہ صحف کے بارے میں سوال کیا ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. صرف 18 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صفحہ نمبر 61 مدینہ. جی صفحہ نمبر 61 بتایا. چلے ذرا آپ ڈھونڈتے ہیں. صفحہ نمبر 61 آپ نے بتایا. جی کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ جی واجب باتیں نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یہ سوال تھا. نہیں سجدہ صحب کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا، نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی. جواب درست دے دیا ہے، دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی، اور انہوں نے سوال کرنا ہے میرپور خاص والوں سے. تاجر اسلامی بھی ویسے پہنچ گئے تھے. اچھا لیکن جب یہ نہیں پہنچیں گے تو پھر ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں آپ کہاں پہنچتے ہیں. جی اچھا ایک چلے پہلے اس کا جواب ہو جائے، ایک منٹ رک جائے، سوال نہیں کیا نا، ایک وضاحت کرنی تھی. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو، مفتی احسان صاحب کا ہی مدنی گلدستہ چلا اور انہوں نے ہی ہماری رہنمائی فرمائی. ایک مسٹیک ہوئی ہے اور یہ تقریباً ہی جوابات میں ہوئی ہے، اس لیے ہم جواب تو ان کا درست مانیں گے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو معجزے کی تعریف ہوئی، ارحاس کی تعریف ہوئی، اس میں یہ بات کی گئی کہ وہ بات جو عادتاً نہ ہوتی ہو، یہ تو درست ہے، لیکن عقل میں نہ آتی ہو یہ لفظ درست نہیں، بلکہ اس کی جگہ اس کا درست لفظ یہ ہے کہ جو خلاف عقل ہو، یہ کہیں گے خلاف عادت ہو، خلاف عادت ہو یہ درست ہے، عقل کے عقل میں نہ آتی ہو یہ جملے اس تعریف میں یہ نہیں آئے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اظہار کرے تو منکرین کو جواب دینے کے لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو کہ عام طور پر عادتاً نہیں ہوتا، یعنی خلاف عادت ہوتا ہے. اور یہ نبی پاک کا جیسا کام، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹانا، یہ معجزے کی تعریف ہے. لفظ خلاف عقل جو ہے وہ یہاں استعمال نہیں ہوتا. جواب یہ آئندہ درست سمجھا جائے، یہ غلطی ہو گئی تھی جس کا ازالہ ضروری تھا. جی اب آپ سوال کریں گے رحمت آباد ایبٹ آباد والے. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟ اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوں گے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. اب ذرا غور کیجئے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، اللہ اللہ، جو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ اللہ اللہ. بغیر حساب جہنم میں داخل ہونے والے. ٹرپل ٹو. جی ٹرپل ٹو آپ نے کہا، ٹرپل ٹو. دیکھنا یہ ہے کیا جواب انہوں نے درست دیا ہے. ٹرپل ٹو پر کہاں ہے یہ سوال؟ آخر میں. وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟ اس کی جواب سن لیجئے، اور اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہمارا، اللہ نہ کرے اگر کسی کا ہے معاملہ، تو آج توبہ کر لیں. عمراء ظلم کی وجہ سے، وہ پیسے والے جو ظلم کرتے ہیں. عرب عصبیت کی وجہ سے. رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے. تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے. اہل علم حسد کی وجہ سے. مالدار بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے. اللہ ان بری عادتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں بلا حساب جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب ایک بار پھر میرپور خاص والوں نے درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. چار سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، دو سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے آپ کی کالز بھی سننے کا، کچھ نعت شریف پڑھنے اور سننے کا، اور فکر مدینہ کرنے کا. آئیے انشاءاللہ کچھ نعت خوانی بھی کریں گے، اور آج نعت خوانی انشاءاللہ بڑے مقدس اور مبارک مقام پر بیٹھ کر کریں گے. باقی اسلام بھائی یہاں اپنی جگہ پر تشریف لائیں گے. جی آج یہ خوبصورت ماڈل کے قریب بیٹھ کر انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں گے. على محمد صلى الله عليه وسلم. جی پہلے نعت شریف سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فکر مدینہ بھی کریں گے، اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج اسد بھائی سے گزارش ہے کہ پیارا پیارا مدینہ شریف کا خوبصورت منظر ہمارے سامنے ہے، تو کوئی ذکر مدینہ ہی ہو جائے، مدینہ شریف کی یاد اور بڑھ جائے اور تازہ ہو جائے. جی مدینہ شریف کا ماڈل ہے، اور اس کے قریب بیٹھ کر مدینہ کی یاد آتی ہے. سبحان اللہ. اور گنبد خضرا کا نظارہ بھی ہے. سبحان اللہ. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا وہ کلام مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا. واہ واہ واہ واہ. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کو جلد از جلد ساتھ عطا فرمائے وہاں کی حاضری کی انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا میٹھا ہے شہد سے بھی میٹھا

سرکار کا مدینہ اور پیرس پہ مرنے والے ارے پیرس کو بھول جاتا پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت قدموں میں موت دے دے دے دے اللہ ہم سبا کے قدموں میں موت دے دے بدفن بنے ہمارا مدینہ بدفن ہمارا مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ اور عطار کی خدایا تقدیر میں عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھتے فقط مدینہ مدینہ لکھتے فقط مدینہ مدینہ لکھتے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند میٹھے آتا کروزا مدینے میں گئے رکی تقدیر میں خدایا لکھتے فقط مدینہ مدینہ لکھتے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ لائیو ہمارے بہت ہی پیارے مفتی حسان صاحب ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسان بھائی ٹھیک ہیں آپ جی اللہ کا فضل آج تو آپ کا مدنی گلدستہ بھی دیکھا اور اب آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں کچھ ارشاد فرمائیے جی جی وہ مدنی گلدستے ہی کے حوالے سے مجھے آنا پڑا جی جی لبائی وہ وضاحت میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جو میں نے بیان کیا فرض علوم میں تو اس میں جو تمام کی تعریف کی میں نے تو تعریف میں الفاظ یہ تھے کہ جو عادت نہ ہوتا ہو اور عقل میں نہ آئے تو ایک چیز ہے کسی چیز کا خلاف عقل ہونا اور ایک چیز ہے عقل میں نہ آنا ٹھیک ہے جب میں سن رہا تھا تو میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا تو میں خود چونک گیا کہ یہ الفاظ جو ہیں پھر اس پر میں نے مفتی صاحب سے بھی بات کی تو عقل میں نہ آنا یہ تو ٹھیک بات ہے کیونکہ ایک چیز جب عادت نہیں ہوتی تو اچانک جب ہوگی تو پھر وہ فوری طور پہ بندے کے عقل میں آتی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ چیز عقل کے مخالف نہیں ہوتی اچھا کہ عقل اس کی خلاف کرنے والی ہو مخالفت کرنے والی ہو تو عقل کے مخالف وہ چیز نہیں ہے ٹھیک تو وہ جو مدنی وہ تعریف تو ٹھیک تھی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. البتہ اسلامی بھائی کا ایک جواب جو میں نے سنا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عقل کے خلاف ہو، مخالف عقل ہو، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے. یعنی خلاف عادت کہہ سکتے ہیں، عقل کے خلاف نہیں کہیں گے. جی عقل کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے، یعنی عقل میں نہ آنے والی بات درست ہے لیکن خلاف عقل نہیں کہیں گے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی پیاری. اگر ایک بار وضاحت دوبارہ معجزے کی آپ اپنی آواز سے کر دیں تو ہم اس کو اپنے سلسلے میں جب ریپیٹ ہوگا تو یہی چلا دیں گے انشاءاللہ، کہ معجزے کی تعریف کیا ہے. معجزہ ایسے کام کو بولتے ہیں کہ جب نبی اپنے نبوت کا دعویٰ کرے تو منکرین کو خاموش کرنے کے لیے بطور چیلنج کوئی ایسا کام ان کا کرنا کہ جو عام طور پر عادتاً ہوتا نہ ہو، تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو وہ اس کے مقابل نہیں لا سکتے، یہ ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے. تو ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. پھر اگر نبوت سے، نبی سے قبل اظہار نبوت ہو تو اس کو ارحاس بولا جاتا ہے. ولی سے ایسا کام ہو تو اس کو کرامت بولا جاتا ہے. اور مومن سے، بالے مومن سے ہو تو اس کو معونت، اور اگر کسی کافر فاسق و فاجر سے ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، کوزے میں دریا بھر دی آپ نے، تو چند جملوں میں پوری ہی پانچوں تعریفیں بیان کر دی. اللہ آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے، کبھی ہمارے منچ پر بھی تشریف لائیے اور زینت بخشیے. اللہ آپ کو برکتیں دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے، اور لوگ اس کے ذریعے بھی علم دین کو حاصل کریں. آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ اور ارشاد فرمانا چاہیں؟ بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. دیکھیں کتنی فوری طور پر رپلائی دینا، پھر خود کال پر تشریف لے آنا اور وضاحت کرنا، یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا. امیر اہل سنت بھی غالباً اگر یہ سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے وہ بیرون ملک سے بھی کال پر تشریف لاتے ہیں اور فوری وضاحت، فوری ازالہ. اللہ غنی، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی غلط چیز پہنچ گئی تو اسی کو لوگ اوتھینٹک سمجھیں گے، اسی پر عمل شروع کر دیں گے، اور اسی کو یوں سمجھے کہ یہ تعریف سمجھ لیتے. تو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. یوسف بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں جناب، فکر مدینہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. شیطان کے خلاف جنگ، یہ شیطان کے خلاف ہمارے بڑے پیارے ہتھیار ہیں. تو آئیے اپنا اپنا فکر مدینہ کا رسالہ نکال لیں. اور آج کی فکر مدینہ، آج کون سی تاریخ کی فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ؟ آج ہماری جماعت الاولی کی 23 تاریخ کی فکر مدینہ ہوگی. چلیں جناب، آئیے فکر مدینہ مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا، آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، دو درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا، فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، چٹائی پر سوتے ہوئے سرحانے سنت باکس رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد و اشراق و چاشت اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف کی 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی کیا اطاعت کی، چیزیں مانگ کر استعمال سے بچے، کسی سے برائی صادر ہوئی تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، کیا پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر اگر قرض ہے تو کیا ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. کیا زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی؟ ایک بیان مدنی مذاکرہ یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا؟ مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہ سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کرنے کی کوشش کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مدنی چل کے ناظرین الحمدللہ ہماری آئی ٹی مجلس کو اللہ سلامت رکھے. بعض اوقات اسلامی بھائیوں کی جیب میں پین نہیں ہوتا یا فکر مدینہ کرنے کے لیے رسالہ تو ہوتا ہے یا رسالہ نہیں ہوتا, تو اب تو اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے. تو الحمدللہ آج فکر مدینہ میں نے اپلیکیشن پر کر لی ہے. میں آپ کو اس کا کچھ منظر بھی دکھا دیتا ہوں. یہ مدنی انعامات کی ایپ دعوت اسلامی کی کیا بات ہے, مدنی انعامات کی یہ ایپ موجود ہے, تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اور اس میں ریمائنڈر بھی ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یار روزانہ اتنے بجے یہ مجھے الارم کر دے اور میں اس پر فکر مدینہ کر لوں, تو نہ اب آپ کو فکر مدینہ کے رسالے کی حاجت رہے گی نہ پین کی حاجت رہے گی. بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے تو موبائل تو ساتھ ہی عموماً ہوتا ہے, یہ یاد دلائے گا. بات یہ ہے کہ اگر کرنا چاہیں فکر مدینہ تو روزانہ ہو سکتی ہے. تو مدنی انعامات کے نام سے یہ اپلیکیشن موجود ہے. آئی ٹی مجلس کو اللہ سلامت رکھے. عمل کرنا, نیکیاں کمانا کتنا آسان ہو گیا ہے. نہ جانے کیسی کیسی اپلیکیشن لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, تو کیوں نہ یہ والی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لی جائے. ذہنی آزمائش, اچھا بند ہو گیا ہے, چلیں دوبارہ کھول دیتا ہوں. ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. چلتے ہیں مدری چل کے ناظرین کی طرف, دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں کال کر کے کیا پیغامات بھیجے ہیں. جی میرا نام سلمان محمد صدیق اتاری ہے, میں نودرا پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. عبداللہ بی بھائی, باپا جان کے فرمان کے مطابق ہمارے گھر میں روزانہ مدنی درس دیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے جس کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال کی ہے. وہ بھی درس سنتی ہے. جب دسترخوان پر بیٹھتی ہے تو باپا کا فرمان یاد دلا کر دسترخوان سے ٹکڑے اٹھا کر کھاتی ہے اور دوسروں کو بھی تربیت دیتی ہے. دعا فرما دے کہ ہم بھی عالم دین اور محلے کے باہر میں بن جائیں. امین امین امین. اللہ کریم اس مدنی منی کو بھی سلامت رکھے, آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. دو افسوسناک خبریں آپ کو دینی ہے اور اس میں آپ سے دعا بھی لینی ہے. ہمارے حضرت مفتی نظام الدین رضوی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے, ان کے جو بھائی ہیں بڑے بھائی محمد صدیق صاحب کا اطلاع ملی ہے کہ ابھی انتقال ہوا ہے. اور اسی طرح ابو القاسم بھائی, بہت مولانا ابو القاسم صاحب بڑے متحرک ہماری یہ شخصیت ہیں, ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے. تو مدنی چل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ان دونوں حضرات کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جتنے مدنی چل کے ناظرین یہاں ہمیں سن رہے ہیں, ہم سب کے جو رشتے دار دنیا سے چلے گئے, رب کریم ان سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی محمد رضا قادری ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھی طرح سے جا رہا ہے. الحمدللہ اس سلسلے سے ہمارے علم دین میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آج مدنی چینل کی مدنی خبروں میں نگرانی شورا کا ایک مدنی گلدستہ دیکھا, ایک جس میں نگرانی شورا نے ہمیں ٹیلی تھون کی ترغیب دلائی. تو الحمدللہ عزوجل ہمارا بھی یہ ذہن بنائے کہ ہم بھی انشاءاللہ عزوجل ٹیلی تھون میں ایک یونٹ حصہ لیں گے انشاءاللہ, اور اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دلائیں گے. ماشاء اللہ رب کریم آپ کو سلامت رکھے. جی مدنی عطیات مہم 5 مارچ کو ہے, لیکن یہ مہم ابھی سے شروع کر دیجئے. صرف 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. انشاءاللہ اگر اس کا پرومو مدنی گلدستہ ریڈی ہوا تو وہ بھی ہم آن ایئر کریں گے. اور 5 مارچ کو یہ ہے, اور اس میں اس کا ریزن کیا ہے, ہم کیا آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ, یہ قرآن اور علم دین پھیلانے کے بہت شاندار شعبے ہیں, ان کے اساتذہ اور مدنی عملے کی سیلریز کے لیے, مشاہرہ جات کے لیے, علماء اور قراء حضرات کی خدمت کے لیے یہ ٹیلی تھون کی جا رہی ہے. تو 10,000 روپے کا یونٹ ہے. ہر مدنی چینل سے محبت رکھنے والا, امیر علیہ سنت اور دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والا اسلامی بھائی ہو اسلامی بہن ہو, کم از کم ایک ایک یونٹ تو سب نے کوشش کرنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ مدنی عطیات مہم تو 5 مارچ ہے, اس سے پہلے ہی آپ نیتیں بھی کر لیں گے اور جمع کرنا بھی اپنے ذمہ داران کے پاس شروع کر. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد عمران اتاری ہے, میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا سلسلہ ذہنی آزمائش میں یہ سوال ہے, ذہنی آزمائش کی جو ایپ ہے وہ کمپیوٹر میں چل سکتی ہے یا نہیں؟ جی جناب بالکل کمپیوٹر میں یہ چل سکتی ہے, جن کمپیوٹر میں اپلیکیشن چل سکتے ہوں جیسے ٹیبلٹ پی سی ہے اس میں چل سکتے ہیں, اور بہت سارے اس طرح کے کمپیوٹرز ہیں جس میں اپلیکیشن, اور نارمل کمپیوٹر میں نہیں چلے گی لیکن وہ کمپیوٹرز لیپ ٹاپ ایسے ضرور آتے ہیں جس میں اپلیکیشن چلتی ہیں. تو آپ اگر ایسی ڈیوائس لے لیں جس میں اپلیکیشن چلے تو انشاءاللہ آپ اس اپلیکیشن کو حاصل کر سکیں گے. اگلی کال دیجیے گا. آج ذہنی آزمائش میں قبر و آخرت کے متعلق سوالات کیے گئے، مذاق وقت فرشتوں کے معاملات بتائے گئے. میں انشاءاللہ آج سے توبہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہے انشاءاللہ سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری سوال و جواب تیار کرنے والی مجلس کو مبارک ہو کہ آپ کے دیے گئے سوال و جواب کو سن کر ہمارے اسلامی بھائی نے گناہوں سے بھی توبہ کی، نماز قضا کرنے سے توبہ کی، اب انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. ابھی بھائی آپ سے درخواست ہے کہ مدنی چینل کے تمام ناظرین سے جو ہے نا دعا کرا دیجیے کہ امیر اللہ سنت سے میری جلدی ملاقات ہو جائے. میں بہت بے تاب ہوں، میں بہت تڑپتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے، کیا نرالا انداز آپ نے اپنایا ہے امیر اللہ سنت کی ملاقات کی دعا کا. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کی بھی جلد از جلد ملاقات کروائے، بلکہ ہم سب کی جلدی ہمارے پیر سے ملاقات ہو جائے. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، لیاقت علی ہاشمی ضلع وہاڑی تحصیل میلسی تو گل کر رہے ہیں. جی، یہ ذہنی ازمائش سلسلہ سے دیکھ رہے ہیں، ساری فیملی بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ حبیب بھائی یہ سلسلہ بہت اچھا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے سانو. بڑی بڑی مہربانی، تسی سانو کال کیتی اور تعریف کیتی، دعا وچ بھی تسی سانو یاد رکھا کرو. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. فاروق حضرت تاریخ قصور سے عبدالحبیب بھائی دعوت اسلامی 5 مارچ کو جو مدنی احتیاط کٹھے کرنے کی تیاری کر رہی ہے، انشاءاللہ میرے دوستوں اور میں نے نیت کی ہے کہ 1 یونٹ ہم بھی حصہ ڈالیں گے. یہ ہوئی نا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ آپ کو دکھانا ہے، اس لیے اس کے انتظار میں ایک دو کالے اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی، میں حمزہ عطاری ٹبو سلطان پور تو ولیندہ سیاں. عبدالحبیب بھائی تہاڈا سلسلہ ذہنی آزمائش مدینہ مدینہ سہانا سہانا ہے. عبدالحبیب بھائی اساں سارے گھر والے بڑے ذوق نال سلسلہ دیندے ہاں. تساں ہر شہر مدنی قافلے وچ وہندے ہی ٹبو سلطان پور کو وی سعادت بخشو. سلطان پور یہ کہاں پر ہے؟ طبا سلطان پور. اچھا، ملتان سے قریب ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اسی کوشش کران گے انشاءاللہ. جی، اگلی کال دیجیے. میں سیمل بنت عابد مدینۃ الاولیاء ملتان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جو دلچسپ معلومات کی کتاب میرے ماموں جان نے نماز پڑھنے اور مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے تحفے میں دی تھی. اللہ آپ کو اور آپ کی مجلس کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. جی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کتنا خوبصورت تحفہ ان کو دیا مدنی منی کو ان کے کسی رشتہ دار نے، اور یہی ہونا چاہیے. ہم تحائف بھی اگر بچوں کو اس طرح کے دیں. میں ایک جگہ سے، میں مفتی قاسم صاحب کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سفر میں ہم ساتھ تھے تو انہوں نے بڑی جس کو کہنا چاہت کے ساتھ جا نمازیں لیں. تو کہا مجھے بچوں کی جا نماز چاہیے. تو میں نے کہا یہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو کہا میری 3 ماشاءاللہ صاحبزادیاں غالباً. انہوں نے کہا میں تینوں کو تحفہ دوں گا تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے کہا مدینے کی جا نماز آ جائے گی تو ہم اب نماز پر اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی بچوں کے لیے تحفہ بھی اگر لا رہے ہیں تو جا نماز کا تحفہ ہے، مدینہ شریف کی اگر جا نماز آ جاتی ہے تسبیح کا تحفہ ہے. بچوں کو بھی اس طرح کے، اب دیکھیں نا کتاب تحفے میں دی تو کیا بات ہے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں 5 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے. ایک کارواں، ایک مقصد، ایک سوچ، ایک جذبہ، نیکی کی دعوت میں کوشاں، اصلاح امت کے لیے سرگرم عمل، جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت. میری مراد دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن بننے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں پہنچا چکی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے ہیں مگر 2 شعبہ جات کی بات ہی نرالی ہے. میری مراد مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے. مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، مگر دو شعبہ جات یعنی مدرسۃ المدینہ اور جامعہ المدینہ ان کی بات ہی نرالی ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جامعہ المدینہ میں تو عالم بنایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ان شعبہ جات میں ہم سب مل کر تعاون کریں، قرآن و حدیث اور علم کی خدمت کریں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ان شعبہ جات کے جو اساتذہ ہیں ان کی سیلریز ان کے مشاعرہ جات میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ آئیے سب مل کر دل کھول کر اس مدنی احتیاط مہم میں اپنا حصہ ملائیے اور ان اساتذہ کرام کے مشاعرہ جات میں ہماری مدد کیجیے۔ جی مدنی چل کے ناظرین، امید ہے علماء اور قراء حضرات اور جو مدنی عملہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں ہوتا ہے ان کے لیے آپ بھی ہم سے تعاون فرمائیں گے۔ 5 مارچ کا انتظار نہ کیجیے، ابھی سے نیت کر لیجیے اور قریبی دعوت اسلامی والوں کے پاس آپ یہ رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو بار بار اکاؤنٹ نمبرز بھی دیے جائیں گے، آپ اکاؤنٹ میں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی یقین یاد رکھیے گا، اکاؤنٹ نمبرز الگ ہوں گے، ان اکاؤنٹ میں جمع کروائیے، اور آپ کسی ذمہ دار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو رسید لیتے وقت اس پر زکوٰۃ ضرور لکھوائیے گا۔ چلتے ہیں مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، 5 سیگمنٹ ہو گئے ہیں، مقابلہ برابر ہے، آج بہت کلوز اینڈ بڑا ہی جس کو دلچسپ مقابلہ متوقع ہے، اور اس کا اختتام بھی مجھے لگتا ہے بڑا نیل بائٹنگ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سینتیس نمبر ہیں، 5 سیگمنٹ ہو گئے ہیں، آخری 2 سیگمنٹس ہیں، دیکھنا یہ ہے میرپور خاص والے یا رحمت آباد والے۔ اب جو سفر ہے وہ کرنا آپ نے اکیلے ہے، پہلے تو ایک دو اسلامی بھائی جواب دیتے رہے، اب سب نے جواب دینا ہوگا، تیار ہو جائیے۔ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی جی، ایک اسلامی بھائی اس ٹیم کے ادھر جائیں گے، ایک ادھر آئیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اکیلے جواب دینا ہے اور اس جواب کو یہ کیسے دیتے ہیں۔ 15 اسکرین پر نمبرز ہوں گے، نمبر بھی آپ نے پسند کرنا ہے۔ جی میرپور خاص کے اسلامی بھائی پسند کریں گے، جی بتائیے کون سے نمبر سے آپ نے سوال کرنا ہے۔ نمبر 3 بتائیے، نمبر 3 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، درست تلفظ کا انتخاب کیجئے، ترجمہ یا ترجمہ؟ ترجمہ، آپ نے کہا ترجمہ، کیا یہ جواب درست ہے یا ترجمہ جواب درست ہے؟ جی ترجمہ جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے۔ باری ہے رحمت آباد بیٹ آباد والوں کی، بتائیے کون سا نمبر سے سوال کریں گے؟ 12 وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ سوال میں نے پہلے کر دیا ہے، اسکرین پر 12 نمبر کا سوال دکھا دیا۔ جی قیامت کے دن سور پھونکنے والے فرشتے کا نام بتائیں گے، مشورہ نہیں کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ نے کہا حضرت اسرافیل، جواب بالکل درست دے دیا ہے، برابر برابر جا رہے ہیں۔ میرپور خاص والوں نمبر پسند کریں، نمبر 6 بہار شریعت کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ اس بزرگ کا نام بتائیں جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، بڑا سامنے کا جواب ہے۔ مفتی احمد یاخر نعیمی، جی آپ نے غلطی کر دی ہے، بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے لکھی ہے، اور یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ بعض اوقات اسلام میں ملتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل اس کا جواب آتا تھا، لیکن یہ پریشر ہوتا ہے لائیو سلسلے کا، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی، نمبر پسند کریں، نمبر 4 ویری انٹرسٹنگ کوسچن ہے، آج کس اسلامی مہینے کے کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ آج جمادی الاولی کی 24ویں شب ہے۔ آپ نے کہا 24ویں شب ہے، جواب درست دے دیا ہے، آسان سوال آ گیا۔ اب جناب رحمت آباد ایبٹ آباد والے غالباً مقابلے میں آگے بڑھے ہیں ایک بار پھر، اب باری میرپور خاص والوں کی ہے۔ جی آپ نمبر پسند کریں گے، نمبر گیارہ. نمبر گیارہ. کھانا کھاتے وقت کون سا پاؤں بچھانا, کون سا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے؟ الٹا پاؤں بچھانا اور سیدھا گھٹنا الٹا پاؤں بچھانا سیدھا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. نیت کر لیں اب ہم بھی اس طرح سنت کے مطابق پیٹ کر کھائیں گے. میرپور خاص والے ہو گئے اب رحمت آباد ایبٹ آباد والے. جی نمبر 15 50 نمبر تو نہیں ہمارے پاس 15. اچھا جناب 15 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حروف حلقی کتنے اور کون سے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ کا سوال آ گیا ہے. حروف حلقی کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف حلقی 7 ہیں. 7 ہیں. اچھا کون سے ہیں؟ ہاں وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. بڑا آسان سوال تھا. حمزہ ہا عین ہا غین خو 6 ہیں حروف حلقی, 7 حروف مستعلیہ ہیں. بعض اوقات یہی مسٹیک ہو جاتی ہے, حلق سے نکلنے والا حلقی اگر یاد کرتے تو آ جاتا. اب جناب پھر دوبارہ راؤنڈ شروع ہوگا, مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. اب ایک ایک سوال باقی ہے. میرپور خاص والوں آپ کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. چل مدینہ کے 8. چل مدینہ کے حروف تو 7 ہیں. 7 جی. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں. سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں, لیکن صحیح بتایا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 1. نمبر 1. ایک ایک نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, وہ کون سی سبزی ہے جس کو گھر میں رکھنے سے جنات ڈرتے ہیں؟ ارے واہ بھائی, اب تو جنات سے بچنے کا بھی طریقہ مل جائے گا. وہ کون سی سبزی ہے جس کو گھر میں رکھ لیا جائے تو اب جنات وہاں آنے سے ڈر جائیں گے؟ انشاءاللہ آسانی ہو جائے. جی نیمبو. آپ نے کہا نیمبو, لگتا ہے ایبٹ آباد میں نیمبو بھی بڑے اچھے ملتے ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی, نمبر پسند کیجیے. نمبر 10. نمبر 10. ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. اس خون کا ایک نام ہے. میں نے حکم نہیں پوچھا, اس کا نام پوچھا ہے. اس کو کہتے کیا ہیں؟ جی وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ چلیں جناب تاجران میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے لگتا ہے, مدنی قافلے میں جانا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام ڈاکٹر اشتیاق احمد کراچی یونیورسٹی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دمے مصفو. جی دمے مصفو کہتے ہیں, یہ ناپاک ہوتا ہے, اس کا کھانا حرام ہے. جواب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دیں گے ڈاکٹر صاحب کو؟ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب نیکی کی دعوت. ارے واہ سبحان اللہ, نیکی کی دعوت کے ساتھ کچھ تبرک بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ, خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آتے رہیے مدنی مرکز. اب باری ہے میرپور خاص والوں سے, غلطی ہوئی ہے. رحمت آباد ایبٹ آباد والے. جی نمبر 5. نمبر 5 آسان سوال آ گیا ہے. اعلی حضرت کی نعت کا وہ شعر سنائیں جو واہ سے شروع ہوتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. چلے کوئی ایسا ہے جو دو بار واہ واہ اعلی حضرت نے کہا, وہ والا کوئی شعر سنا دے. صرف ایک بار واہ نہیں, دو بار واہ کہا اعلی حضرت نے. واہ واہ. جی میں مدنی منوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں اسلامی بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. سبحان اللہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر زگاری واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب مدنی منڈے نے بھی جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے رحمت آباد یعنی میرپور خاص والوں کی. جی دو نمبر دو نمبر بتائیے دو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ شبر. آپ نے کہا شبر. آپ کی کنیت ابو محمد. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے اب رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی. آخری آپشن ہے نمبر آٹھ. نمبر آٹھ بتائیں سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا سنت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اب ایک سوال کیوں نہ حاضرین سے کریں. یوسف بھائی ایک اور تحفہ جانا چاہیے. ذرا اسکرین پر نمبر دکھائیے کون کون سے نمبر باقی ہیں. جی اپنی کی جگہ پر آ جائیں اور تشریف رکھیں آپ. نمبر جناب تیرہ باقی ہے. بتائیں تیرہ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نہیں پہلے سوال تو سننے دیں. داروغہ جنت کا نام بتانا ہے. دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. داروغہ جنت. تاجران کو بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. مدنی قافلے میں بھی غلط جواب دے کر جانے کی اجازت ہے. جنت کے داروغے کا نام بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت رضوان علیہ السلام. حضرت رضوان جواب درست دے دیا ہے. اچھا کوئی ہے جو جنت کے اس داروغے حضرت رضوان کے نام پر کوئی شعر سنائے؟ کوئی شعر بھی ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے؟ آئے ہائے امیر اہل سنت کا بھی شعر ہے اور بھی بہت سارے شعرا نے لکھا. سبحان اللہ. کوئی ہے؟ کسی کو یاد نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے. چلیں جناب دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں آنکھیں میری کھوئی ہیں. چلے ہاں اصل میں ہمارے یہاں جو ہے نا ہمارے پانچ چار پانچ جو شعرا ہیں جو بزرگ شعرا ہیں ان کے کلام میں سے ہم وہ شعر سنتے ہیں. چلیں جناب طرز میں سنا دیں. جنت میں تیری رضوان سوزو سبحان اللہ. مدنی چلے کے ناظرین یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اب رحمت آباد ہے بٹ آباد والے بڑے حیرتناک انداز میں آگے بڑھ گئے ہیں چار نمبر سے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اس سیگمنٹ میں چھ نمبر حاصل کیے بیرپور خاص والوں نے اور دس نمبر حاصل کیے ہیں ایبٹ آباد رحمت آباد والوں نے. اب میرپور خاص والے چاہیں تو مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اب آٹھ نمبر کا سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. ذرا پہلے تسلی سے اس کا پروسیجر اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو کچھ فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے بہت غور سے دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کو پہلا اشارہ دکھایا جائے گا. جس ٹیم نے پہلے بیل بجا دی ہم اس سے سوال پوچھیں گے. اگر جواب غلط دیا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے کم کر لیے جائیں گے. صحیح جواب دینے کی صورت میں دو نمبر مل جائیں گے. آپ چار نمبر پیچھے ہیں. اگر آپ نے تین سوال درست کے صحیح جواب دے دیے اور کسی طرح مقابلے میں چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں, مگر جوش چاہیے, ہوش کے ساتھ غلطی مت کیجیے گا ورنہ دو نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. بڑا ہی اختتامی مرحلہ ہے اور بڑا دلچسپ مرحلہ ہے. آئیے دیکھیے غور سے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگھم یو کے. مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ مکی کابینہ گجرات ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ لندن. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیپال گنج نیپال. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند. دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس طرح سنتوں کی بہاریں اٹھا رہی ہے, یقین جانیے یہ بہت تھوڑے سے مدنی مراکز دکھائے گئے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں میں ہزاروں فیضان مدینہ کہوں تو غالباً غلط نہیں ہوگا, اتنے سارے مراکز دعوت اسلامی کے ہیں. اب چلتے ہیں, اب پہلا اشارہ ہے, دیکھتے ہیں کون سی ٹیم پہلے اس اشارے کے ذریعے پہنچتی ہے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. جی پہلا بیل بجا دی ہے, دیکھیں میرپور خاص والے صحیح جواب دیں گے تو دو نمبر لے جائیں گے, غلطی پر دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی یہ مکی گجرات ہند کا ہے فیضان مدینہ. گجرات ہند کا فیضان مدینہ کہا گیا, کیا یہ جواب درست ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں نے دو نمبر لے کر مقابلے میں قریب آئے ہیں. دیکھتے ہیں یہ دوسرا فیضان مدینہ کون سا ہے. سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے پلیز. دوسرا اشارہ دیا جائے. جی پھر بھی پور خاص والوں نے بیل بجائی ہے, صحیح جواب انہیں برابر کر دے گا اور غلط جواب انہیں مقابلے میں پھر پیچھے لے آئے گا. دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. مشورہ چاہیں کر لیں, ابھی 14 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. اشارہ اب نہیں دیا جا سکتا, صرف 4 سیکنڈ ہیں, جلدی کہیے. لندن. آپ نے کہا لندن کا فیضان مدینہ, کیا یہ جواب درست دیا ہے؟ جی فیضان مدینہ لندن جواب درست دے دیا ہے. انبیلیویبل جناب, مقابلے میں پھر واپس آئے ہیں میرپور خاص کے اسلامی بھائی. 47 نمبر, دو سوال باقی ہیں اور چار نمبر ہیں. دیکھنا ہے آج مقابلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. تیسرا فیضان مدینہ دیکھیے بہت غور سے, یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. جی دوسرا اشارہ دیجئے. چاہے تو تیسرا اشارہ بھی لے لیجئے. بیل بجا دی ہے میرپور خاص والوں نے. اللہ کیا یہ مقابلے میں آگے بڑھیں گے. نیپال گنج ہے. آپ نے کہا ہے نیپال گنج, دیکھنا یہ ہے کیا یہ جواب درست ہے کہ نہیں, بتائیے. جی جناب نیپال گنج جواب درست دے دیا ہے. چار نمبر سے پیچھے تھے اور اب دو نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. آخری سیگمنٹ نے پاسا پلٹ دیا ہے. اب آخری سوال ہے, اگر رحمت آباد احمد آباد والے جواب درست دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں یا میرپور خاص والے جواب دیتے ہیں تو مقابلہ یہ لے جائیں گے. مگر ہماری مجلس تیار رہے, اگر ٹائی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اب بتائیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. اللہ پھر میرپور خاص والوں نے چوتھے سوال کا جواب بھی دینے کے لیے بجا دیا. یاد رہے یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ برابر ہو جائے گا, یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو میرپور خاص والے آگے بڑھ جائیں گے. ڈھاکہ بنگلہ دیش. آپ نے کہا ڈھاکہ بنگلہ دیش, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ کمال کر دیا، چاروں کے چاروں صحیح جواب دے کر بیرپور خاص والوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ رحمت آباد والے تھوڑا سا سلو رہے، ہو سکتا ہے یہ بھی پہنچ گئے ہوتے، لیکن بیرپور خاص والوں نے شاندار، جس کو کہیں کہ آئی کیو لیول تھا، تھوڑا سا حصہ دیکھتے تھے اور اپنے جواب تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، آپ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں۔ بیرپور خاص والے جو ہیں وہ اب پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں۔ رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کو بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا، بہت دور سے بھی آئے، مگر گھبرائیے نہیں، آپ کے پاس ابھی ایک موقع ہے اور اس موقع میں آپ واپس آ سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائیں گے ہمارا یہ مقابلہ چلا کیسے چلا، اور اس کے اسکور بورڈ کی طرف آئیے دیکھتے ہیں۔ جی آٹھ نمبر لے لیے، یاد رہے کہ اس سیگمنٹ سے پہلے چار نمبر پیچھے تھے میرپور خاص والے، اور اب چار نمبر سے جیت گئے ہیں۔ یہ بالکل ٹرن آؤٹ کیا میرپور خاص والوں نے، اور آج یہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے۔ وقت ہوا ہے اب آپ کے سوال کے جواب کا بھی دینے کا، اچھا تھوڑی دیر میں دیں گے، اور اسی طرح آپ کو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی قرآن دازی کرنے کا وقت ہے۔ فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا، ہماری مجلس اس پر بھی فیصلہ کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، فیضان ابو ہریرہ کون دیں گے، کس کو دینا ہے؟ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کو مائک دیجیے، جی باری باری اپنے نام بتائیں گے۔ جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی میرپور خاص۔ جی محمد فیروز رضا اتاری۔ جی جناب محمد عابد اتاری کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ پہلے سیگمنٹ، دوسرے سیگمنٹ میں سارے جواب دے کر، اور اس کے بعد بھی کئی سوالات کے جوابات دیے، فیضان ابو ہریرہ انہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ویسے تینوں اسلامی بھائیوں نے کمال کیا، لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو ہی ہم تحفہ دے سکتے، پیچھے تو خیر ایبٹ آباد والے بھی نہیں رہے، سوالات کے معاملے میں، جوابات کے معاملے میں آگے رہے، کچھ دیکھنے اور آبزرو کرنے میں تھوڑی سی کمزوری رہ گئی، مگر ایک موقع مزید دیا جائے گا۔ آپ چلیں گے یہاں قرآن دازی، مدری منوں کی قرآن دازی، آئیے جناب۔ اچھا ہاں، بدری منوں کی بھی آج دو قرآن دازیاں ہیں، کیونکہ پچھلے سلسلے میں ہم قرآن دازی نہیں کر سکے تھے، اور یہاں حاضرین کی بھی دو ہوں گی انشاءاللہ۔ چلے بھائی، چلے ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ادھر ادھر اچھا بتایا جا رہا ہے کہ ایک کال سلسلے میں شامل کرنی ہے، دکھائیے۔ اچھا اچھا کال نہیں، اچھا پول آپ کا، آپ کی رائے کیا تھی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا رائے دی تھی۔ 79% ایبٹ آباد کی رائے تھی، 21% رائے یہ تھی کہ میرپور خاص والے آگے جائیں گے، مگر آج میرا خیال ہے سب سے بڑا اپسیٹ ہوا ہے رائے کے لحاظ سے کہ اتنی ساری رائے ناظرین کی 79% کسی ٹیم کے لیے ہو اور 21% والے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب دو مدنی منوں جن کو تحفہ دیا جائے گا، 771 771 نمبر جس کا ٹوکن ہے، ارے اتنے پیارے مدنی منع کا، آ جاؤ میرا بیٹا ماشاء اللہ، اور دوسرا 782 782 والے بھی آ جائیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں ہاتھ سے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 782 بھی آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ، ماشاءاللہ۔ چلے مدنی منع صرف ہاتھ ملانے آئے تھے، تحفہ بھی تو لینا ہے نا، کیا بات ہے بھائی، چلیں یہ بھی لیجیے، ذرا دکھائیے کیمرے کی طرف دکھائیے، ماشاءاللہ آپ کی امی ابو بھی خوش ہوں گے، کتنے پیارے تحفے یہ مدنی منع لے کر جائیں گے۔ ان کے پاس غلاف کعبہ کے داغے بھی ہیں، سبحان اللہ، کھجور مدینہ بھی ہے، تسبیح مدینہ بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اب باری ہے یہاں موجود حاضرین میں دو نمبر پر قرآن دازی ہونی ہے۔ جی پہلا نمبر ہے 964 964، سبحان اللہ، اور دوسرا نمبر ہے 958 964 اور 958 موجود ہیں۔ 958 نمبر کے اسلامی بھائی شاید موجود نہیں ہیں، تو ہمیں دوبارہ دوسرا نام نکالنا پڑے گا۔ 958 نہیں ہے، میں ایک بار اور اعلان کر دیتا ہوں، 958۔ چلیں ایک اور قرآن دازی، شاید ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ جی 1017 1017 1017. ارے چلیں اب میرا خیال ہے اب دوسری تیسری قرآن دازی نہیں ہوگی, یہاں موجود رہنا چاہیے. چلیں اب آپ آ جائیں تحفہ لے لیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا, یہ آپ کے لیے تحفہ. ٹھیک ہے آ گئے, کون سے ہیں؟ 1017. یہ تو مدری چینل کا مدری حملہ لگ رہا ہے. آ جائے بھائی, آپ کا بھی ٹوکر نکلا ہے. مرحبا, شاید وہ پیچھے ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے. جلدی آ جائیں. ماشاءاللہ آ گئے بھائی, سوال کا جواب بھی آ گیا ہے. جو سلسلے کے شروع میں آپ سے سوال کیا گیا تھا, اختتامی صلاۃ و سلام بھی تو پڑھنا ہے نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ لیجیے. جی اب آئیے, سوال کیا کیا گیا تھا یوسف بھائی؟ انشاءاللہ سوال بھی پڑھیں گے, جواب بھی بتائیں گے, اور انشاءاللہ کچھ جنہوں نے صحیح جواب دیے ان کے نام بھی بتائیں گے. جی مدری چینل کے ناظرین سے آج سوال کیا گیا کہ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اپنی اونٹنی کو ایک جگہ چکر لگوا رہے تھے, تو لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں اس کی حکمت نہیں جانتا, مگر اس جگہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا, اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. صحیح جواب, جو صحیح جواب تھا وہ تھا, جو جنہوں نے یہ صحیح جواب تھا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. سبحان اللہ. اور جن ناظرین نے ہمیں صحیح جواب بھیجے ہیں ان کے نام ہیں ابو صالح اتاری کیلیفورنیا یو ایس اے سے, عرفان اوکاڑا ام انس اسلام آباد سے, شہزیب جنگ بنت تنویر احمد اتاریہ خانوال, دلشاد اتاری بھائی پھیرو بنت عبد المجید اتاریہ چشتیاں شریف, شبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد, بنت عبد الرعوف اتاریہ پاک سیالوی کابینہ, اجمل اتاری مرکز الاولیاء لاہور, اور بہت سارے دیگر نام ہمارے پاس موصول ہوئے. پر وہ نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکل رہا ہے. بنت عبد المجید اتاریہ چشتیہ شریف. آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ تک متبرک تحفہ پہنچایا جائے گا. اب ناظرین آپ سے ایک اور سوال کر رہے ہیں جو کل تک آپ نے جواب دینے کا وقت ہے آپ کے پاس, اور وہ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی دو خصوصی عنایتیں ہوں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا, دوسری آپ بتائیں. یہ جواب کہاں ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اگر آپ نے حاصل کیا ہوگا تو تلاش کر لیجئے, چاہے تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اور اس سوال کو کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جواب دے دیں تو اس میں سے انشاءاللہ ناموں کا اعلان کیا جائے گا. اب کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے, رات 9 بجے آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا. 22 فروری بروز بدھ آپ مدنی مقابلہ دیکھ سکیں گے, مجلس تاجران اور رحیم یار خان. دیکھنا نہ بھولیے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. آج جی جو تاجران اسلامی بھائی ہیں کیا ان کو بھی دعوت ہے؟ جی کل تو آپ کو ضرور آنا چاہیے. ہاں بالکل, آپ کے تاجران باب المدینہ کراچی کے بڑے تاجران اس ٹیم میں کچھ شامل ہیں, اور مجھے امید ہے کہ کل تاجران مجلس کے اسلامی بھائی ملک اور بیرون ملک میں ضرور اس کو دیکھیں. ہے بڑا مشکل مرحلہ کہ تاجران کو مقابلہ کرنا ہے اور سامنے دوسری ٹیم ہے, کل دیکھیں گے کہ مقابلہ کیسا رہتا ہے. مدری چل کے ناظرین وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور دنیا بھر میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. سبحان اللہ. شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی سلام, زینت عرش معلی الصلاۃ سلام, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے فرشتوں کا